Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 10 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Nie ma porozumienia w sprawie kryzysu parlamentarnego w Sejmie. Grzegorz Schetyna nie przyszedł, Ryszard Petru zmienił zdanie. Longin Komołowski zostanie pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Trwają uroczystości pogrzebowe. Dziecko poza małżeństwem nie daje automatycznie prawa do rozwodu, orzekł Trybunał w Strasburgu, rozpatrując skargę Polaka. Wczoraj wydawało się, że jest blisko porozumienia, dziś nieoczekiwanie okazało się, że jest do niego bardzo daleko. Po trwającym godzinę spotkaniu liderów partii politycznych z marszałkiem Senatu, lider Nowoczesnej zmienił zdanie. Jeszcze wczoraj twierdził, że jest wiele możliwych sposobów rozwiązania konfliktu, dziś Ryszard Petru mówił tak. Nie ma możliwości porozumienia, dlatego że powstaje fundamentalna kość niezgody, jaką jest kwestia tego, co się działo na sali kolumnowej. PiS uważa, że to było zgodne z prawem, my uważamy, jak uważaliśmy, że było niezgodne. Jak komentują te zmiany i obecną sytuację liderzy innych ugrupowań? Ubolewam nad tym, że mamy takie klasy polityków, którzy z sekundy na sekundę zmieniają zdanie. Zarówno pan przewodniczący Petru, jak i oczywiście pozostali panowie prezesi i przewodniczący zdeklarowali, że jutro będą na sali sejmowej, nie będą zakłócali obrad. Trzeba wsiąść się do roboty, do pracy od jutra i zacząć rozwiązywać problemy Polaków, a nie je mnożyć. No ja mam tego kompletnie dość, tego mnożenia problemów Polaków. Lider PO Grzegorz Schetyna, który nie brał udziału w rozmowach, chce jeszcze dzisiaj wieczorem spotkać się z innymi liderami partii opozycyjnych, jednak Paweł Kukiz już zapowiedział, że nie przyjdzie na te rozmowy. A do tego tematu wrócimy już za kilka minut. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego, wieloletniego działacza Solidarności, uczestnika strajków w Stoczni Szczecińskiej w 1980 roku, wicepremiera i ministra pracy w rządzie Jerzego Buzka. W ostatnich latach angażował się w promowanie sportu osób niepełnosprawnych, zajmował się też sprawami Polonii na całym świecie. Pomagał tym, którzy tego potrzebowali, mówił podczas uroczystości biskup Wiesław Lechowicz. Świętej pamięci Longin Komołowski był wrażliwy na ludzką biedę, zwłaszcza na tych, którzy sami bronić się nie mogli. Był człowiekiem solidarności, takiej ludzkiej, prostej, codziennej, zwyczajnej. Longin Komołowski zmarł 30 grudnia. Po długiej i ciężkiej chorobie miał 68 lat. Pogrzeb ma charakter państwowy. Longin Komołowski zostanie pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w krypcie pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie. To już wyrok prawomocny. 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za niesłuszny tymczasowy areszt otrzyma suwalski przedsiębiorca. Olsztyński sąd uznał, że biznesmen w ogóle nie powinien trafić za kraty, bo wystarczyło poręczenie majątkowe. Sprawa ma swój początek przed laty. Właściciel jednego z hoteli w Suwałkach toczył sądowe boje z zakładem energetycznym. Podczas procesów miał głośno wyrażać niepochlebne opinie na temat sędzi. Sprawą zajęła się prokuratura, a potem Ełcki Sąd, który w sytuacji, gdy suwalczanin nie stawiał się na wyzwania, nakazał jego aresztowanie. W areszcie śledczym w Giżycku biznesmen przebywał ponad 3 tygodnie. Sąd okręgowy w Suwałkach uznał bowiem zażalenie obrońcy i zamienił areszt na poręczenie majątkowe. Sąd okręgowy w Olsztynie, gdzie trafił pozew w sprawie finansowego zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie, przyznał rację suwalczaninowi. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. Posiadanie dziecka poza małżeństwem nie oznacza prawa do otrzymania rozwodu, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. A skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec województwa lubelskiego, któremu polskie sądy odmówiły unieważnienia zawartego związku. Ze Strasburga o tej sprawie Andrzej Geber. Mężczyzna po 7 latach małżeństwa opuścił żonę i wyprowadził się do innej kobiety. W nieformalnym związku przyszło na świat dziecko. Wystąpił zatem do sądu o rozwód. Argumenty o rozpadzie związku i chęci stworzenia nowej rodziny nie przekonały polskich sądów. Poparły one w stanowisko żony, która twierdziła, że nadal kocha męża i nie zgadza się na rozwód. Polak zwrócił się do Trybunału Praw Człowieka. Argumentował, że odmowa udzielenia rozwodu stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji, artykułu chroniącego przed ingerencją władzy publicznej w życie prywatne oraz gwarancji prawa do założenia rodziny. Według Trybunału wydany w Polsce wyrok nie naruszył Europejskiej Konwencji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Wieczorem i w nocy pogodniej, zimno. Temperatura w nocy od minus 21 stopni na Podkarpaciu do minus 13 w centrum i do minus 8 nad morzem. Jutro na zachodzie delikatna zmiana pogody. Będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W centrum i na wschodzie wciąż pogodnie. Temperatura jutro od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w Gdańsku i Wrocławiu, do minus 3 w Poznaniu i do 0 w Szczecinie. Zbliża się ocieplenie. Kolejne dni pochmurne z opadami deszczu ze śniegiem, marznącą mrzawką. W ciągu dnia temperatura w okolicach zera i powyżej, nocami mróz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy po kolejnej turze rozmów na szczycie bez udziału Platformy i wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądało jutrzejsze posiedzenie Sejmu. PiS zwlekał z tym spotkaniem, potem Platforma strzeliła focha i nie przyszła na spotkanie, a teraz przewodniczący Petru rakiem wycofuje się ze swojej propozycji przegłosowania poprawek w Sejmie. Ogarnijmy się i weźmy się do roboty, to jest nasz apel. To tak w skrócie, szczegóły za chwilę. Do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17:45. Łukasz Walewski będzie rozmawiał z politologami. Od wczoraj wiemy, że gimnazja będą likwidowane. Nie do końca wiadomo, co z nauczycielami. Część będzie musiała się przekwalifikować. Są takie dość oczywiste możliwości zatrudnienia, jak na przykład dla nauczycieli WF-u na siłowniach, w klubach fitness, ale możemy też spojrzeć na te możliwości głębiej, to znaczy to są osoby, które nie mają tremy przed wystąpieniami publicznymi, mogliby być doradcami klientów, trenerami, szkoleniowcami. I o tych perspektywach za kwadrans. Za pół godziny połączymy się z Markiem Wałkuskim. Dziś w Waszyngtonie pożegnalne wystąpienie Baracka Obamy. W tym samym czasie nasz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotyka się z ludźmi prezydenta elekta Donalda Trumpa. Relacja ze Stanów za pół godziny. Przed 17:00 porozmawiamy także o smogu i o tym, co z tym fantem zrobić. Moim gościem będzie przedstawiciel polskiego alarmu smogowego. Po 17:00 zapytamy o reklamy suplementów diety. Sami producenci chcą się ograniczyć. Nie będziemy używać już wizerunku lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, czy też prawdziwego, czy też fałszywego. W ogóle on zniknie z przekazów reklamowych. O granicach reklamy suplementów diety za godzinę. Bohaterami reportażu będą dziś dzieci z zespołem Downa i ich rodzice, dla których największy problem zaczyna się w chwili, gdy dzieci są dorosłe. Po zakończeniu edukacji młody człowiek zostaje w domu bez pracy, bez perspektyw, bez poczucia, że jest potrzebny. Nie musi tak być. Osoby z zespołem Downa zatrudnia m.in. Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Otwartość do ludzi, a ludzi do nas. To jest bardzo ważne jest. My musimy być ciągle, jak się mówi, kulturalnie. W kulturze być. Bo kultura to jest praca i przyjemność. Co z największą trudność panu sprawiało? Trudności nie ma, bo trzeba będzie odwagi. To jest ważniejsze. Odwaga. Trzeba przekonywać ludzi do siebie. Naprzód. I się rozwijać. Przystanek Szekspir. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 cali Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja.

To była nasza piosenka dnia, 14 minut po 16. Cały czas czekamy na wiatr, który przegoni smoga. Z zupełnie innych powodów na wiatr czekają bojerowcy. Kilka prób ślizgania się po lodzie, pod żaglem, spędzło na niczym. Po prostu wiatr stoi w miejscu. A nawet można powiedzieć, że cofa się do tyłu, bo jak się stoi twarzą w kierunku tego wiatru, to on dopływa do twarzy i odpływa od twarzy. Jutro, pojutrze spodziewany jest wiatr i smog wtedy zniknie i być może na bojerach też będzie można polatać. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Jutro spodziewany jest wiatr, a w Sejmie być może jutro burza, bo ponownie bez Platformy, ale i bez Porozumienia odbyło się dziś drugie spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z liderami parlamentarnych ugrupowań i to spotkanie nie przyniosło skutku. Dziś politycy rozmawiali ze sobą niemal o połowę krócej niż wczoraj, bo niewiele ponad godzinę. Całość obserwował w Sejmie Mariusz Krzemiński, który teraz jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wczorajszym spotkaniu wydawało się, że Porozumienie jest tuż, tuż. Co dziś poszło nie tak? Wydaje się, że za brak porozumienia odpowiada Ryszard Petru. Lider Nowoczesnej zaskoczył nagłą zmianą taktyki. Jeszcze wczoraj był jednym z tych, którzy proponowali, by konflikt rozwiązać przez zgłoszenie i przegłosowanie w Senacie poprawek do ustawy budżetowej, które wcześniej zgłaszały partie opozycyjne. A dziś Ryszard Petru opuścił gabinet marszałka jako pierwszy. Zrobiłem wszystko w ramach racji stanu, co było możliwe do tego, aby Polska nie była w takim paraliżu, jakim jest. Nie udało się. Nie ma możliwości porozumienia, dlatego że powstaje fundamentalna kość niezgody, jaką jest kwestia tego, co się działo na sali kolumnowej. PiS uważa, że to było zgodne z prawem. My uważamy, jak uważaliśmy, że było niezgodne. Ja powiedziałem, że nie widzę możliwości porozumienia. Spotkanie się zakończyło. Wyszedłem, ale wszyscy zakończyliśmy spotkanie. Zachowaniem Ryszarda Petru zdziwiony był Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ludowców podkreślił też, że brak porozumienia to nie tylko wina Nowoczesnej. PiS zwlekał z tym spotkaniem, potem Platforma strzeliła focha i nie przyszła na spotkanie, a teraz przewodniczący Petru rakiem wycofuje się ze swojej propozycji przegłosowania poprawek w Sejmie. Będziemy gotowi jutro do pracy. Nikt nie będzie blokował z klubu PSL mównicy ani sali plenarnej. Zaskoczenia nie krył też Jarosław Gowin, który na dzisiejszym spotkaniu reprezentował swoje ugrupowanie Polska Razem, będące częścią Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj podjęte zostały wspólnie przez 6 partii uzgodnienia, które nie budziły wątpliwości. Dzisiaj doszło do nieoczekiwanej zmiany stanowiska Ryszarda Petru. Wygląda na to, że rozstrzygnął się spór o pozycję lidera opozycji. A Ryszard Petru na dzisiejszym spotkaniu wrócił do tematu legalności 33. posiedzenia Sejmu, czyli tego, które odbyło się 16 grudnia. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński po zakończeniu spotkania podkreślał, że posiedzenie, które zostało przeniesione do sali kolumnowej, jak i przeprowadzone wtedy głosowanie nad ustawą budżetową, były zgodne z prawem. Nie ma najmniejszych przesłanek, by sądzić, że budżet został uchwalony w sposób nielegalny i dlatego ten problem nie staje i nie może stawać, bo gdybyśmy przyjęli tego rodzaju zasady, to byśmy stworzyli w Polsce jakiś zdumiewający system, trudno by to nazwać demokracją, raczej anarchią, gdzie mniejszość może zawsze i to łamiąc wszelkiego rodzaju przepisy prawa doprowadzić do tego, że decyzje nie mogą być podejmowane. A z tym, co mówi Jarosław Kaczyński, od początku nie zgadza się Platforma Obywatelska, która dziś ponownie nie wzięła udziału w spotkaniu z marszałkiem Senatu, a jej szef Grzegorz Schetyna zapowiedział, że on i jego koledzy nie zrezygnują z protestu na sali sejmowej. Zaprosił też pozostałych liderów opozycji na spotkanie. Tutaj się nic nie zmienia. Jak coś się zmieni, to ja Państwu tę informację przekażę. Czekamy na kontynuację 33. posiedzenia Sejmu. Jeżeli marszałek Kuchciński wróci do tego posiedzenia, będziemy normalnie pracować. Jeżeli podejmie inne decyzje, uważając, że w sali kolumnowej odbyło się coś na kształt posiedzenia Sejmu i będzie się upierał przy tym, to oczywiście mamy inne zdanie i w tej sytuacji no, nie uda nam się dojść do porozumienia i będziemy dalej obecni na sali sejmowej. Pomysł dalszego blokowania sali obrad nie spodobał się Pawłowi Kukizowi, który uważa, że takie zachowanie posłów powinno być karane finansowo przez marszałka Sejmu. Oczekuję od marszałka prowadzącego obrady, jeśli dojdzie do sytuacji blokowania dalszego mównicy przez posłów, aby wymieniał ich z imienia i nazwiska, nawołując do opuszczenia mównicy, a w przypadku niedostosowania się do jego poleceń ukarał ich najwyższą z możliwych finansowych kar. Nie mam zamiaru uciekać przed częścią parlamentarzystów do jakiejkolwiek innej sali. Jeżeli marszałek obawia się takiego rozwiązania, to proponujemy marszałka Tyszkę, który spokojnie może to wykonać. A Grzegorz Schetyna chciałby spotkać się z liderami pozostałych opozycyjnych partii jeszcze dziś wieczorem. Udział w spotkaniu potwierdził już Ryszard Petru, który chce rozmawiać z Grzegorzem Schetyną m.in. o złożeniu wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Reszta liderów jeszcze ostatecznie nie zdecydowała. A jutro rozpocznie się kolejne 34. posiedzenie Sejmu. Jak to będzie wyglądało, tego nie jesteśmy w stanie dziś przewidzieć. Rozpocznie się w samo południe. Do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Łukasz Walewski będzie rozmawiał z politologami o 17.45. Kopalnie, które nie przynoszą dochodów, ładuje się tam straszne miliony, które w ogóle są przejadane przez te kopalnie. Kopalnie produkują szkodliwy opał, zamiast właśnie te pieniądze przeznaczyć na gaz, powiedzmy ziemny, na chociażby obniżenie akcyzy, podatku na gaz ziemny, na gaz LPG. Do tematu powrócimy jeszcze przed 17. Moim gościem będzie działacz Polskiego Alarmu Smogowego. 22 i 7 trójek. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 24 minuty po 16. Wczoraj prezydent podpisał ustawy o reformie systemu edukacji w Polsce i od wczoraj wiemy, że gimnazja będą likwidowane. Zapraszamy do Trójki. Od września nie będzie już naboru do gimnazjów. Wchodzi w życie reforma edukacji, która likwiduje ten poziom nauczania. Przeciwnicy zmian ostrzegają, że wielu nauczycieli straci pracę i będą musieli się przekwalifikować. Natomiast minister edukacji Anna Zalewska twierdzi, że reforma jest dobrze przygotowana i w jej wyniku powstanie nawet kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Rzeczywiście jest kilka zapisów w prawie oświatowym, który wyeliminuje możliwości zwolnień nauczycieli w wyniku niżu demograficznego, dlatego że na pewno nie w wyniku tejże reformy. Również w prawie oświatowym jest wyraźnie zapisane, że pojawią się nowe miejsca pracy, dlatego że pojawią się nowe oddziały. Wyliczyliśmy, że będzie to ponad 5 tysięcy nowych miejsc pracy. Pani minister mówi o tym, że nie będzie zwolnień nauczycieli, na pewno nie w wyniku reformy, ale samorządy już szacują, czy rzeczywiście nie będzie takiej sytuacji. I jednak pojawiają się informacje o tym, że część nauczycieli zostanie bez pracy. Szacujemy, że około 20% spośród 1200 nauczycieli pracujących w gimnazjach może utracić miejsca pracy. Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. Ponieważ nie znajdzie zatrudnienia w szkołach, czy to podstawowych, czy też w szkołach ponadgimnazjalnych, dlatego że w tychże szkołach, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, obecnie pracują nauczyciele, którzy nie mają pełnego wymiaru etatu. W związku z powyższym naturalnym jest, że dyrektorzy tychże szkół będą w pierwszej kolejności dopełniać te etaty pracującym już w tych szkołach nauczycielom. Dzisiaj mogę się posługiwać tylko wyliczeniami i danymi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. W Łodzi może to być około 400 nauczycieli. Gdzie mogliby pracować albo jakie branże wydawałoby się, że byłyby zainteresowane byłym nauczycielem? No są takie dość oczywiste możliwości zatrudnienia, jak na przykład dla nauczycieli WF-u na siłowniach, w klubach fitness. Grzegorz Baczewski, ekspert rynku pracy. Dla filologów przy tłumaczeniach, czy też komercyjnym nauczaniu języków, dla geografów w turystyce, ale możemy też spojrzeć na te możliwości głębiej, to znaczy to są osoby, które potrafią pracować z grupą, nie mają tremy przed wystąpieniami publicznymi, mogliby być doradcami klientów, trenerami, szkoleniowcami. Można powiedzieć, że niektórych nauczycieli czeka prawdziwa rewolucja. No tak, to by była ogromna rewolucja. Marek Władyka, dyrektor prywatnego liceum w Kętrzynie. To zwolnienie grozi niestety fachowcom. Kto będzie miał głównie problem? Przedmiotowcy, konkretnie? To konkretnie tak, no geografia, biologia, chemia, fizyka. Kompletna zmiana zawodu. Śledząc wykształcenie nauczyciela, jakie studia on ukończył, bo rozumiem, że nauczyciel jakiś czas musiał się dokształcać, musiał podejmować nowe studia podyplomowe. Może to spowoduje, że nauczyciel będzie mógł łatwiej przebranżowić się po prostu? No chyba nie jest to takie łatwe, bo w większości te studia podyplomowe, które były podejmowane przez nauczycieli, dotyczyły konkretnych nowych przedmiotów, które się pojawiały, bo w ramach reformy powstawało mnóstwo nowych przedmiotów, czy edukacja dla bezpieczeństwa, czy przyroda. I wielokrotnie nauczyciele przekwalifikowywali się, ale przekwalifikowali się w ramach edukacji. Minister edukacji mówi nawet o nowych miejscach pracy dla nauczycieli. Podobnie Ministerstwo Edukacji Narodowej mówiło już w zeszłym roku, kiedy była cofana reforma wieku szkolnego, sześciolatków, kiedy mówiono również, że przecież liczba dzieci się nie zmniejsza, będzie ta sama, owszem, ale pamiętajmy, że musieliśmy odtwarzać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe, tam następowała redukcja etatów i miejsca pracy też były likwidowane, ponieważ nie było na tyle chętnych do szkół podstawowych. A nie każdy nauczyciel szkoły podstawowej w tym przypadku był zainteresowany pracą w przedszkolu. Ogromne potrzeby rynek pracy wykazuje w zakresie programistów i tutaj oczywiście pierwszy wybór to by byli nauczyciele informatyki, matematyki. Nie jest też powiedziane, że inni nauczyciele nie mogliby się w ten sposób przekwalifikować. W tej chwili realizowane są takie projekty w związku z brakiem pracowników w tym sektorze, gdzie próbuje się ściągnąć pracowników, którzy mają wykształcenie zawodowe w zupełnie innym kierunku do sektora. To jest kwestia pewnych szkoleń, pewnego przekwalifikowania. Duże potrzeby w zakresie pracowników na tak zwanym call center, czy w ogóle w obsłudze klientów. I tutaj wydaje się, że też jest dość spora możliwość, żeby taką pracę znaleźć. O los nauczycieli po wprowadzeniu reformy edukacji pytała Izabela Woźniak. Najbardziej zagrożeni, najbardziej zdenerwowani całą sytuacją są oczywiście nauczyciele gimnazjalni, no bo gimnazja będą likwidowane, zamykane, wygaszane. Proszę sobie wybrać, jak kto woli. No i niepewny jest los nauczycieli gimnazjów. Jeżeli państwo, tutaj apel do nauczycieli gimnazjalnych, jeżeli państwo mają plan B, ewentualnie myślą o tym, co będzie i mają jakieś pomysły, 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu Trójka. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. To była grupa The Doors. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Kryzys parlamentarny trwa. Dzisiejsze drugie już spotkanie w tej sprawie z marszałkiem Senatu zakończyło się fiaskiem. Udziału w nim nie wziął lider Platformy Grzegorz Schetyna. Z kolei szef Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził, że nie ma możliwości porozumienia z PiS w sprawie głosowań na sali kolumnowej. Obrady Sejmu mają się rozpocząć jutro w południe. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że chociaż nie doszło do finalnego porozumienia, to jest szansa, że obrady Sejmu jutro rozpoczną się zgodnie z planem, bo liderzy ugrupowań, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu, zadeklarowali, że jutro nie będą blokować sali plenarnej. Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę, który w noc sylwestrową na fasadzie baru z kebabami wymalował farbą rasistowskie napisy i wybił jedną z szyb. 28-letni mieszkaniec Lubina jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Za przestępstwo o podłożu rasistowskim grozi mu 5 lat więzienia. Muzułmańscy rodzice mieszkający w Szwajcarii nie mogą w imię swojej religii domagać się, by ich córki nie brały udziału w lekcjach pływania razem z chłopcami. Taki jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odpowiedzi na pozew turecko-szwajcarskiego małżeństwa. Zaskarżyło ono władze Bazylei za to, że nie zgodziły się, by jego dwie córki były zwolnione z koedukacyjnych zajęć. Zdaniem rodziców byłoby to niezgodne z zasadami islamu. Sąd uznał jednak, że decyzja władz miejskich była uzasadniona dążeniem do społecznej integracji dzieci, nie stanowi też naruszenia zasady wolności wyznania. Nie wszyscy narzekają na mróz. Zamarznięty na całej powierzchni Zalew Wiślany jest rajem dla łyżwiarzy i bojerowców. Powierzchnia Zalewu Wiślanego jest gładka jak lód dosłownie, bo woda zamarzła szybko i przy bezwietrznej pogodzie. To oznacza, że warunki do ślizgania na łyżwach i latania na bojerach są wyborne. Tu luźno, nie ma ograniczeń czasowych. Może trochę niebezpiecznie, ale frajda naprawdę. Tutaj przy brzegu to naprawdę jest okej, polecam. Na Zalewie Wiślanym bezpiecznie jest nawet 100 metrów od brzegu. Dalej trzeba uważać. Podobnie jak na innych naturalnych zbiornikach, przestrzega Arkadiusz Mateusiak z Elbląskiej Straży Miejskiej. Naprawdę nie wchodźmy na lód, chociażby się wydawało, że teraz przez ostatnie dni były te temperatury do minus tam 8-10 stopni. Tak jest na przykład na rzece Elbląg, która cała jest skuta lodem i nie wolno na tafle wchodzić pod żadnym pozorem. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w serwisie o 17. Wieczorem i w nocy pogodnie i zimno. Temperatura w nocy od minus 21 stopni na Podkarpaciu do minus 13 w centrum i do minus 8 nad samym morzem. Jutro zmiana pogody. Jutro zacznie się na zachodzie. Będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a w centrum i na wschodzie wciąż jeszcze pogodnie. Ale i tutaj nadciągną opady w czwartek, piątek, w sobotę. Temperatura jutro od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w Gdańsku i we Wrocławiu, do minus 3 w Poznaniu i do 0 w Szczecinie. I to 0 na Nizinie Szczecińskiej.

za 21 minut, godzina 17 w Warszawie, ale my zmieniamy strefę czasową i klimatyczną. Zapraszamy do Trójki. Choć klimatyczną to właściwie nie, bo w Stanach Zjednoczonych także zima. Marek Wałkuski jest w Nowym Jorku. Dzień dobry. Witam serdecznie. W Nowym Jorku przebywa nasz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który zabiega tam o nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A przy okazji Witold Waszczykowski spotyka się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, nowego prezydenta, i to z takimi wpływowymi przedstawicielami. Tak, Donald Trump obejmie stanowisko prezydenta 20 stycznia, kiedy zostanie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast formowanie administracji już trwa, już wiemy, kto zajmie główne stanowiska, a jedno z najważniejszych w jego administracji, czyli doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, odpowiadające za kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, zajmie emerytowany generał Michael Flynn. I właśnie z nim minister Waszczykowski będzie rozmawiał. Będzie rozmawiał także z innym, bardzo wpływowym doradcą Donalda Trumpa, choć nieformalnym, byłym sekretarzem stanu USA Henrym Kissingerem. No i minister nie kryje, że głównym powodem i głównym tematem rozmów z przedstawicielami nowej administracji, z doradcami Donalda Trumpa, będzie kwestia amerykańskiej polityki wobec naszego regionu, wobec Polski i wobec Rosji. Donald Trump w czasie kampanii wyborczej wygłosił szereg wypowiedzi, które zaniepokoiły nie tylko naszych sąsiadów Ukraińców, ale także nas Polaków, dotyczących potencjalnego resetu, tego co mówił na temat Władimira Putina. Trochę zmienił ton w drugiej części kampanii wyborczej i po zwycięstwie w wyborach. Natomiast jego polityka i plany dotyczące Rosji są jeszcze w dużym stopniu znakiem zapytania. No i minister Waszczykowski chce się dowiedzieć o te plany i przedstawić polskie stanowisko. A polskie stanowisko, jak mówił wczoraj tu w Nowym Jorku, rozmawiając z polskimi dziennikarzami, jest takie, że nasz kraj nie sprzeciwia się ociepleniu czy współpracy, bliższej współpracy Stanów Zjednoczonych z Rosją pod rządami Donalda Trumpa, ale nie może to się odbywać kosztem naszych interesów. Interesów Polski. Minister na pewno przypomni o ustaleniach NATO, o tym, że amerykańscy żołnierze są w Polsce potrzebni. No i że zbyt duża naiwność w stosunkach z Rosją, tu chcę przypomnieć reset sprzed 8 lat, reset prezydenta Baracka Obamy, tylko rozzuchwala Rosję i może być właśnie niekorzystne dla naszego kraju. Zobaczymy, jakie deklaracje usłyszy od przedstawicieli przyszłej administracji amerykańskiej. Za kilka godzin spotka się ponownie z nami, polskimi dziennikarzami tu w Stanach Zjednoczonych. No, to jest bardzo ciekawe spotkanie, ciekawy moment na takie spotkanie, szczególnie z generałem Flynnem, bo w Polsce właśnie z Lawet zjeżdżają amerykańskie czołgi, amerykańskie Abramsy, które przypłynęły do Europy i są już na naszym terytorium. Do Polski przyjechały także pierwsze setki amerykańskich żołnierzy. Rosja wyraziła już zaniepokojenie obecnością wojsk amerykańskich u swoich granic. No i w tym kontekście także ciekawie będą wypadały rozmowy Witolda Waszczykowskiego z generałem Michaelem Flynnem. Czy wiemy coś o tym, jak generał się zapatruje na tę sytuację? Generał Michael Flynn jest... Za tym, to znaczy w czasie kampanii wyborczej mówiło się, że jest dość pozytywnie nastawiony do ewentualnej współpracy z Rosją, szczególnie w Syrii. Natomiast z jego publikacji czy z jego książek wynika, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, może opowiadać się za dość twardą postawą Stanów Zjednoczonych. On uważa, że Stany Zjednoczone były nieszanowane przez takie kraje jak Rosja czy kraje na Bliskim Wschodzie, że Ameryka nie miała wystarczającego respektu. W związku z tym trzeba wzmocnić militarnie Stany Zjednoczone, Amerykę, by inni, tacy jak Władimir Putin i tacy jak inni światowi przywódcy, z Ameryką się bardziej liczyli. No ale tak naprawdę przekonamy się wkrótce dopiero, jak będzie wyglądała ta polityka zagraniczna i polityka wobec Rosji nowego prezydenta Donalda Trumpa, dlatego że ona jeszcze się nie wykrystalizowała. Generał Michael Flynn, Donald Trump to tylko dwie postacie, które będą miały na to wpływ. Mamy jeszcze nowego sekretarza stanu, mamy także nowego szefa Pentagonu. To będzie zespół ludzi, który nad tą polityką będzie pracował. I to się dzieje w Nowym Jorku, a w tym samym czasie w Waszyngtonie prezydent Barack Obama wygłosi swoje pożegnalne przemówienie. Nie w Waszyngtonie. Właśnie to Chicago, tak. Właśnie to jest wyjątkowe, bo większość poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych żegnała się z Ameryką, przemawiając w Waszyngtonie, często z gabinetu owalnego. Tak robił były prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. Natomiast Barack Obama pojedzie do Chicago i w odróżnieniu od takich bardziej kameralnych pożegnań poprzednich prezydentów, to będzie przemówienie do ponad 20 tysięcy osób. Barack Obama wygłosi je w McCormick McCormick Place. W tym miejscu może się pojawić nawet 20 tysięcy osób. Wszystkie darmowe bilety na to wystąpienie zostały rozdane. Ludzie stali w długich kolejkach, czasami po kilka godzin w kilkunastostopniowym mrozie, na kilkunastostopniowym mrozie, żeby to pożegnalne wystąpienie Baracka Obamy wysłuchać. Także w tym sensie prezydent, obecny prezydent, odchodzący prezydent, odchodzi także od tradycji. Dla niego jest to ważne miejsce, bo w Chicago mieszkał, w Chicago pracował, w Chicago działał społecznie, no i w Chicago prowadził, z Chicago prowadził swoją kampanię wyborczą, więc to taki, i tam wygłosił swoje inauguracyjne przemówienie, więc to taki symboliczny powrót. No i Amerykanie posłuchają o tym, jak ich prezydent widzi te 8 lat, które ma za sobą. Jest dość popularny, jego notowania kilka lat temu bardzo spadły, natomiast w tej chwili ma ponad 57-56% poparcie, co jest dosyć niezłym wynikiem, jak na tak podzieloną Amerykę. Natomiast wiele jego decyzji, czy wiele jego działań, wiele jego rozwiązań, które przeforsował, może zostać zakwestionowanych i pewnie zostanie zakwestionowane przez przyszłą administrację właśnie Donalda Trumpa. Mam tu na myśli choćby reformę ubezpieczeń zdrowotnych, umowę z Iranem, kwestie energetyki, czy poprawę relacji z Kubą. Dziękuję bardzo. Tak jak państwo widzą, właściwie jak państwo słyszą, to będzie bardzo ciekawe wtorkowe popołudnie w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku relacjonował Marek Wałkuski. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. W piątek pewnie u Kuby. Za 15 minut godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę porozmawiam z działaczem Polskiego Alarmu Smogowego. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzwonię z Opola. Jadę obwodnicą północną i tyle się mówi o smogu, który u nas też jest w Opolu. I po lewej stronie widzę elektrociepłownię, która ogrzewa część Opola, a po drugiej stronie widzę sławetną elektrownię w Dobrzeniu Wielkim, która wypuszcza takie potężne kłęby pary z chłodni kominowych, które mogłyby spokojnie ogrzać Opole i pobliskie wioski dookoła, tylko nigdy nikomu w Opolu nie zależało na tym, żeby to zrobić, bo trzeba by było zamknąć elektrociepłownię. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek to nasz numer w każdej sprawie. Być może to pytanie do lobby inżynierskiego wśród słuchaczy trójki. Być może ktoś wie, czy coś takiego można zrobić, czy to jest proste, czy nieproste i jeżeli nie można, to dlaczego? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 11 minut godzina 17. Zapraszamy do trójki. Moim gościem jest pan Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Smog wciąż nam towarzyszy w Rybniku, szkoły i przedszkola zamkniętej. Dzieci, no apeluje się o to, by dzieci nie wychodziły, no czy nie tylko w Rybniku. Ten przykład Rybnika jest podawany, bo władze Rybnika jako pierwsze tak mocno zareagowały na tę sytuację. Mamy nadzieję, że jutro, pojutrze sytuacja się zmieni, bo spodziewany jest wiatr, który przegoni te ciemne chmury, które wiszą teraz nad Polską. Zmieni się na chwilę, bo problem smogu nie zniknie. No to jest, z jednej strony to jest pozytywna informacja, zacznie wiać i rozwieje nam smog, ale z drugiej strony to jest bardzo smutne stwierdzenie, że to pogoda w Polsce walczy ze smogiem, a nie my, tak jak my powinniśmy, czy rząd, czy obywatele. Więc no rzeczywiście ma się poprawić. Cieszymy, że się poprawi, ale... Ale w przyszłym tygodniu znowu wróci mróz i być może znowu wyżowa pogoda i znowu ten dym z kominów, z pieców będzie wisiał nad naszymi miastami, bo piece w domkach jednorodzinnych, piece te szybami kominowymi, piece węglowe w kamienicach, to jest 90% zanieczyszczeń w Polsce. Nie kominy fabryczne, nie samochody, tylko ogrzewanie naszych mieszkań, domów piecami. Tak, to prawda. 87% rakotwórczego benzoalfapirenu wydostaje się z pieców naszych gospodarstw domowych. No to jest prawie całość, prawda? Jeśli mówimy o pyłach zawieszonych, to jest połowa wszystkich zanieczyszczeń pyłowych w Polsce, to są nasze gospodarstwa domowe. Czyli wróg jest namierzony, choroba jest diagnozowana. Pytanie, tak. Jakie lekarstwo zastosować? No, lekarstwem są dwie rzeczy takie podstawowe. Jedną to jest wprowadzenie norm na kotły, w których spalamy węgiel. Mamy przecież normy Euro 5, Euro 6. Silniki samochodowe muszą je spełniać po to, żeby emitować mało zanieczyszczeń w spalinach. I my to mierzymy, sprawdzamy w stacjach diagnostycznych. Natomiast nasze kotły w domach nie mają żadnych norm. One mogą emitować co chcą. Czyli mogę sobie smrodzić ile chcę? Tak, oczywiście, zgodnie z prawem. No ale nie, no jeżeli palę plastikiem w piecu, to pojawi się Straż Miejska. Mam nadzieję, że wtedy pojawiłaby się Straż Miejska i dostanę jakiś mandat. Nie mogę palić plastikiem. Jedyną rzeczą, którą może sprawdzać Straż Miejska, jest spalanie odpadów. To jest oczywiście zakazane. Natomiast taki kopciuch, który emituje dużo zanieczyszczeń, można w nim spalić śmieci, ale także można spalić węgiel złej jakości czy odpady kopalniane. Czyli nie licząc tych śmieci, którymi także w Polsce tak. Się pali, bo to jest zabronione, tak? To jest wolno zabronione. Palić śmieci. No ale palimy paliwem, które normalnie, legalnie kupujemy na rynku jako paliwo. Tyle, że to paliwo często ma słabą jakość, niekiedy jest podłej jakości, bo mówimy tutaj o tych najniższych, najtańszych rzeczach, czyli miale węglowym i mule węglowym. Tak. Tak, to są i flotokoncentraty jeszcze. To są naprawdę najgorsze sorty paliw, które węglem są wyłącznie z nazwy. Legalnie sprzedawane w Polsce. Legalnie sprzedawane w Polsce. Postulatem Polskiego Alarmu Smogowego jest zatrzymanie sprzedaży detalicznej tego typu paliw. No i oczywiście wprowadzenie norm jakościowych na węgiel, ponieważ no, węgiel jest głównym paliwem w Polsce, z którego wytwarzamy ciepło. A czym się różni węgiel od węgla? No, zawartością siarki, zawartością popiołu, zawartością innych substancji, które powinny być unormowane. Nie mamy żadnych norm. Możemy spalić każdy czarny kamień wydobyty z ziemi. A nasz polski czarny kamień jakiej jest jakości? To zależy od kopalni. Tutaj nie ma jednej reguły na to, że polski węgiel jest lepszy czy gorszy, ponieważ to zależy od złoża, kiedy ono powstało. Więc tutaj trzeba stworzyć te regulacje i już w roku 2004 Naczelna Izba Kontroli zgłosiła taki postulat, takie żądanie wprowadzenia norm na węgiel. No minęło już 13 lat, jak do tej pory żaden z rządów w ciągu tych 13 lat nie wprowadził norm na węgiel w Polsce. Ale są głosy protestu ludzi, którzy są biedni po prostu i mówią, że nie stać ich na to wyższej jakości drogie paliwo, bo nie mają pieniędzy, a nie chcą marznąć zimą i kupują ten najtańszy węgiel i to zrozumiałe. Tyle, że z drugiej strony słyszymy głosy, że palenie byle czym wcale nie idzie w parze z biedą w Polsce. To prawda. Tutaj trzeba powiedzieć ludziom, którzy kupują najtańsze możliwe paliwa i palą w najgorszych kotłach, w kopciuchach, że oczywiście jest to korzyść finansowa, ponieważ ogrzewanie kosztuje ich troszeczkę mniej, ale też muszą mieć świadomość tego, że płacą za to własnym zdrowiem, które także ma wymiar finansowy. Na przykład koszty leków, koszty wyprawy do lekarza, czy na przykład dni, w których nie jesteśmy w pracy. Więc to są wszystko wymierne koszty, które ponosimy. Tak, tylko to nie trafia do wyobraźni, bo to, że jest mi zimno, to trafia do wyobraźni od razu. Jest mróz, jest mi zimno, muszę napalić, tak? I to czujemy momentalnie. A to, że kiedyś tam w przyszłości ewentualnie zachoruję, no to, to jakoś tak o tym nie myślimy, bo jest zimno, a chcę, żeby było ciepło. No to prawda, to ten związek pomiędzy tym, czym palimy w domu, a zdrowiem jest jeszcze mentalnie dosyć. Za 20 lat, że zachoruję na raka, to za 20 lat, to kto to, za 20 lat, to kto to wie, co to będzie? No to prawda, jest to argumentacja, której bardzo wielu ludzi używa, ale naszym zdaniem argumentację taką powinien też, znaczy tego typu argumentacją powinien walczyć rząd, ponieważ to są wymierne koszty w skali państwa. Ministerstwo Zdrowia w swoich materiałach mówi o tym, że w samej Warszawie roczne koszty ochrony zdrowia są wyższe od 6 do 13 miliardów złotych rocznie. Tylko dlatego, że powietrze jest zanieczyszczone. Jeżeli te koszty przemnożymy przez powierzchnię całego kraju, wszystkie państwa, okazuje się, że być może bardziej nam się opłaca dopłacić do pewnych operacji finansowych związanych z wymianą kotłów, niż płacić miliardy złotych na ochronę zdrowia. Czyli krok A, wprowadzenie norm jakości paliwa w Polsce, tego co spalamy. Krok B, wprowadzenie parametrów emisyjnych kotłów, tych, w których palimy. Jest jeszcze trzecia ważna, jeśli nie najważniejsza sprawa, czyli wymiana tych starych instalacji, które mamy w naszych domach na nowe, ale to jest rozwiązanie bardzo kosztowne. No tak, takie kotły kosztują dużo więcej, takie tanie kopciuchy to są tanie rozwiązania, natomiast nowoczesne kotły są dużo droższe, ale to też tutaj jest pole do popisu dla rządu, dla jednostek samorządu terytorialnego, które mogą wspomagać obywateli w takiej wymianie kotłów. Tak, rozwiązanie, ogrzewanie gazowe rozwiązuje problem? Rozwiązanie gazowe jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ emituje bardzo mało zanieczyszczeń, ale również pompa ciepła. Albo na przykład kocioł klasy piątej na pelet, który łączy dwa światy, to znaczy jest bardzo małe zanieczyszczenie powietrza, ale jednocześnie paliwo odnawialne, czyli drewno. A filtry kominowe, te, nad którymi pracują polscy naukowcy na Śląsku, nie pamiętam jaka politechnika, czy jaka uczelnia. Akademia Górniczo-Hutnicza. Tak, te filtry, elektrofiltry zakładane na kominy w domkach jednorodzinnych, prawda, które mają wyłapywać zanieczyszczenia z naszego komina i do tego jeszcze mają się same oczyszczać. Tak, to jest dobre rozwiązanie, tylko że ono jest leczeniem efektu, a nie przyczyny. Jeżeli będziemy mieli w domu kopciucha, to taki elektrofiltr nie poradzi sobie z zanieczyszczeniem powietrza pochodzącym z kopciucha, ponieważ on się bardzo szybko zatka, a elektrofiltr, tak jak każde elektryczne urządzenie, ma wyłącznik. Więc tu też musimy pamiętać o tym, że być może będzie obowiązek instalowania elektrofiltrów, tego nie wiem, ale wiemy, że jeżeli urządzenie można wyłączyć, a ono kosztuje, to być może będzie wyłączane. Więc pytanie, czy efekt ekologiczny, czy też oczyszczający tych elektrofiltrów będzie zauważalne. Czyli ABC. Normy dla paliwa, normy dla pieców i wymiana instalacji. Tak, no można dorzucić jeszcze uchwały antysmogowe, które mogą podjąć poszczególne samorządy, w których na przykład mogą trochę zaostrzyć te regulacje. No wyobrażam sobie, że na przykład Rabka Zdrój, Konstancin Zdrój czy inne zdrojowe miejscowości właściwie nie powinny palić ani węglem, ani drewnem. To powinny być czyste powietrze, czyste krystaliczne miejscowości, w których powietrze jest po prostu wspaniałe. Fajnie by było, żeby tak było. No fajnie było, żeby tak było. A gdzie dziś było najgorzej? Dzisiaj najgorzej było w Rybniku wieczorem. Znowu. Nieodmiennie, niestety, tak. Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję i bardzo. Żebyśmy się jak najrzadziej spotykali. Oby. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016.